Touching a kiss, my loving a boy, am I? Hama karaydıra, gözü tegedıra, menge olsun tutmada. Saçlarını hidleyenlerim kanı, lablarınca yırmulganlarım kanı. Bir günde kanmasıdan ayırdın, ayırdın. Toltayı da bergen vadelerin kanı. Gözüm çalım bana, şaharlık bulup gitti. Tentekem bana, Toşkentlerge gitti. Endi kimge, derdimi aytayman. Sevgini uyu küysün, kaylarga ketayman. Gözüm çalım bana, şaharlık bulup gitti. Tentekem bana, Toşkentlerge gitti. Endi kimge, derdimi aytayman. Sevgini uyu küysün, kaylarga ketayman. Şaharını kezdi, kışlaktan kilip gül yüzler. Endi kümdü, upsaga, lablarını ballarıdan. Olayıya vazgeçemem, kışlağımın dallarıdan. Gözümün çalım bana, şaharlı bulup gitti. Tentekem bana, Toşkentlerge gitti. Endi kümge, derdimi aytayman. Sevgini uyu küysün, kaylarga ketayman.